وبرکاتہ نحمده صلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها بارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والسکنین والفریقین من عرب ومن عجم سمدا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک و سلمہ کی ذات صدیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم دسویں پارے کا نامہ رکوع اور سورۃ توبہ ہم شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ بڑی اہم ترین سورت ہے اور سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی یہی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں کفار اور مشرکین کے رد لیے اللہ جل مجد الکریم نے جتنی سختی فرمائی تو اس کا اس میں کچھ ذکر ہے. پچھلے سبق میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا حالانکہ اللہ نے ابھی تمہاری پہچان نہیں کروائی کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے. اور فرمایا کہ خبردار اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رازدان نہ بنائیں. کفار قریش مکہ یہود و نصارہ کو اپنے دل کی بات نہ بتائیں کیونکہ وہ صدا سے تمہارے دشمن ہیں اور یقیناً تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. اللہ جل مجد الکریم تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے. تو چونکہ اس سے پہلے جیسا میں نے اس دن عرضا کفار مکہ خانے کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اور شرک کو انہوں نے اسی طریقے سے ابھی قبول کیا ہوا تھا. اور پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھو ہم خانہ کعبے کے متولی ہیں, ہم کعبے کے اور لوگوں کو ہم حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں, تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ اور سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد کفار مکہ کو اور ہر مشرک کو مسجد حرام میں جانے سے منع کر دیا گیا اور کہا ما کان للمشرکین، مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ان یعمروا مساجد اللہ، ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی مساجد آباد کرتے ہیں، ہم خانے کعبے کے ولی ہیں۔ تو کہا یہ مشرکوں کو حق کس نے دیا؟ مشرکوں کو حق نہیں پہنچ کہ اللہ جل مجدہ کی مساجد کو آباد کریں۔ وہ آباد کریں گے بھی کیسے؟ وہ تو بتوں سے کریں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیدبی سے کریں گے۔ تو کہا وہ مسجد ہی کیسی جہاں بتوں کی پوجا ہو، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیدبی اور گستاخی ہو۔ تو کہا جب وہ مانتے بھی ہیں، شاہدین علی انسہم بالکفر، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم معاذ اللہ کہتے ہوئے کہ ہم کافر ہیں، پھر ان کو حق کیسے پہنچتا ہے؟ مساجد عطا کریں، خانہ کعبے پر قبضہ رکھیں اور خانہ کعبے کو اپنے آپ کو خانہ کعبے کا متولی کہیں۔ اولئک کا حادثت اعمالہم، وہ لوگ ہیں جن کے سارے عمل ضائع کر دیے گئے۔ وفی النار خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مشرک آدمی جو ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو ہی ٹھہراتا ہے، اس کو مسجد جانے کا حق نہیں اور مسجد کو بسانے کا حق نہیں، اور مسجد کے کاروبار میں، مسجد کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ تو اسی سے بعض علماء نے یقین بھی کیا کہ کفار کی، مشرکوں کی کسی قسم کی امداد جو ہے وہ مساجد کے سلسلے میں نہ لینی چاہیے، اور ان کو مسجد کی نیکی میں شامل نہ کرنا چاہیے۔ ویسے ان کی کوئی نیکی بھی قابل نہیں، کیوں؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا دھرا جو ہے سب اکارت گیا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وہ نیکی سمجھ کے کریں۔ آج بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ مسجد کی خدمت کے لیے پیسے دیتے ہیں تو کیا ان کو مسجد بنانے کے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی؟ کوئی نیکی کسی غیر مسلم کو نہیں ملے گی۔ وہ جو بھی دیں گے ان کو دنیا میں صلہ مل جائے گا، آخرت میں کسی کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ شرک ایک ایسی یعنی پلیدی ہے، ایک ایسی نجاست ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں۔ انہیں پھر اگر مسجد کے متولی نہیں بن سکتے، اگر اس کو اب کرنے کے اہل نہیں ہیں تو کون آباد کرے گا؟ انما یا مسجد اللہ، بے شک اللہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں، من امن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، اور آخر کے دن ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے مسجد متولی بننے کا حقدار کس کو ٹھہرایا گیا؟ عبادت یعنی مسجد کو آباد کرنے کا حقدار کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا، اس کے بعد قیامت کے دن کو ماننے والا، کرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے۔ کتنے آج ہماری بدقسمتی، ہماری مساجد کے صدر ایسے بنے ہوتے ہیں، ہماری جو کمیٹیاں ہیں ان کے وہ خود راشی ہے، خود سود لیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، بے شمار یعنی فاسق کو فاسق ہیں جو علماء کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے مساجد کے کاروبار چلاتے ہیں۔ تو کہا مسجد کا متولی، مسجد کو آباد کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو خود پانچ وقت کا نمازی ہے، جو زکات ادا کرتا ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ کیونکہ مسجد کے معاملات میں یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ مسجد کا صدر ابھی تک نہیں آیا، اگر پہلے جماعت کھڑی ہوگی تو نہ جانے کیا کہے گا، اگر لیٹ جماعت ہوگی تو نہ جانے کیا کہے گا۔ تو کہا یہ حاجت کے معاملات اللہ کے حضور ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ مسجد کو آباد بھی نہیں کرتا۔ ایک تو ہے بنا کر آباد کرنا، ایک ہے اس کو بنا کر بسانا، اور اس میں نماز پڑھنا۔ تو نماز کون پڑھے گا؟ وہی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وہی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا۔ کتنی یعنی آپ تبلیغ کر لیں، کتنا آدمیوں کو نماز کے مسائل اور فضائل بتا دیں، آدمی نمازی نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں خدا بندی نہیں، جب تک وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اس وقت تک بندہ بدھایا تو کبھی کسی کے دکھانے کے لیے تو مرڑ لے گا، فلاں آدمی نے کہا ہے، اب یہ موجود آتے سامنے تو پڑھ لی جائے۔ اللہ کی نماز وہی پڑھتا ہے جس کے دل میں خوف خدا بندی ہوتی ہے، ہوتا ہے، اور پھر نماز کے سرکار۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اللہ ماشاء اللہ آج تک بھی بہت کم ملتے ہیں، اور کوئی نماز پڑھتا ہے تو زکات کا اس کو بھی پتا نہیں ہے، اشر وہ بھی نہیں دیتا۔ یہ بڑی عجیب سی یعنی سچویشن اور حالت ہماری ہو چکی ہے کہ نماز ہی نہیں، نماز ہے تو زکات نہیں ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، سب کھائے جا رہے ہیں لیکن زکات کا پتا نہیں ہے۔ حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی تو ساتھ ہی آپ نے منکرین زکات کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا۔ حسینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتے۔ تو اے امیر المومنین، وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، نہیں زکات دیتے تو پھر کیا ہے؟ وہ لا الہ پڑھ رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف جنگ کرنی جائز نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر سن، جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک اونٹ کو اونٹ کا یعنی گھٹنا باندھنے والی رسی اگر زکات میں دیتا تھا، اب اگر وہ بھی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف لانے جنگ کروں گا۔ آج کتنی مسلمان ممالک ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، تو اپنی یعنی ایک قانون کی خلاف ورزی پر سزا دیتے ہیں، لیکن جو کوئی زکات نہیں دیتا اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں، بے نمازی ہے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آزادی فکر، آزادی خیال، آزادی رائے ہونی چاہیے، یہ کیا ہوا جی زبردستی نماز؟ بھئی اپنے ملک کے قوانین تو زبردستی نافذ کرائے جاتے ہیں، پولیس بنائی جاتی ہے، یہ ملک کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہو جانا چاہیے، چاہے وہ ملک کے حق میں ہی بات کر رہا ہو، وقت کے حکمرانوں کے خلاف بات کرے، وقت کے جج کے خلاف بات کرے تو سزا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، مسجد کا ادب نہیں کرتا، جو چاہتا پر کسی قسم کا کوئی یعنی قانون لاگو نہیں ہوتا، تو کہا ایک تو مومن کی یہ شان ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، زکات دیتا ہے، اور ایک مومن کی یہ شان، چاہے وہ وقت کی سپر پاور ہو، چاہے وہ اسلحے سے لیس ہو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، درندہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا مومن جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں کتنی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک اللہ کا خوف دل سے نکالا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف ہمارے اوپر مسلط ہے، سانپ کا خوف، کتے کا خوف، اللہ چھوٹا سا ایک مچھر مکھی اس کا خوف، اور پھر اس کے بعد کفار کا خوف۔ اگر ایسے بات کر دی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، بھائی بندے اللہ کے، کھائیں اللہ کا، رہیں اللہ کی زمین پر، اور ڈریں کافروں سے، ڈریں درندوں سے، ڈریں پرندوں سے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی اللہ جل مجد الکریم کی مساجد کو بسانے کا حق کس کو ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا؟ بہت سارے آج کل مساجد میں مسائل ہو جاتے ہیں کہ خبردار جی مولوی صاحب ہمارے خلاف نہیں بولا جائے گا، یہ جی آپ ایسی بات نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ جو حق ہے اس کو تو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے تو وہ امیر آدمی ہے، وہ آپ کو ہمیں تنگ کرے گا، وہ مسجد بند کرا دے گا۔ کہا مسجد تو آباد ہی وہ کرتا ہے جو غیر سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو حق ادا کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، چاہے اس کے سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہو، چاہے ظالم ترین شخص ہو، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے غیر سے نہیں ڈرتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دور دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کا دور دیکھ لیجئے، اور یہ اکرام کا دور دیکھ لیجئے۔ بیان کر دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن وہ 13 سال جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آج حالات کو پڑھتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ کیسی کیسی مشکلات تھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، صحابہ ہی کے پر، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرے نہیں، ایسا علم اٹھایا، ایسا جھنڈا اٹھایا کہ پھر وہ گاڑ کر اور ساری کائنات میں بلند کر کے چھوڑا ہے۔ اولیاء اکرام کو دیکھ لیجئے، جو بھی ایک مرتبہ مسلمان ہو، جو مومن ہو گیا، اب دنیا نے یعنی انتہا کا زور لگا دیا، کیا وہ واپس پلٹا؟ نہیں، وہ تھے مساجد کو آباد کرنے والے۔ حضرت داتا گنج بور شریعت ویری کو دیکھیے، خواجہ دمیری کو دیکھیے، ہندو میں آئے ہیں، وقت کے حاکم ہندو ہیں، دشمن ہیں، لیکن اللہ کے سوا کسی سے وہ لوگ ڈرے نہیں ہیں. جو کچھ بھی آ جائے اللہ کا حکم ہے، آقا کریم صلی اللہ کا حکم ہے، اس کو پچانا ہے. تو مومن کی ایک یہ شان ہے کہ وہ یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتا. اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کی مدد پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے. آدمی ایک چیز ہے آگے وہ بڑی آتی ہے، اس سے ڈرتا ہے اس سے بڑی آتی ہے. تو اگر سب کا خوف اتار کر اللہ کا خوف دل میں رکھ لیا جائے، آج تو یعنی آدمی جو ہے بیماری سے کتنا ڈرتا ہے یہ نہیں دیکھتا بیماری دینے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے. کتنی اچھی اچھی تھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر تو نے کھایا تجھے شوگر ہو جائے گی، اگر تو نے کھایا تجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا، یہ چیز کھا لی تو مر جائے گا، ساری چیزیں چھوڑ دے ہیں. لیکن افسوس کہ جس اللہ علامہ عبد الکریم نے یہ چیزیں بنا، اگر وہ کہتا ہے یہ نہ کھاؤ تو آدمی 100 مرتبہ اعتراض کرتا ہے، یہ چیز ہم کیوں گئی، یہ چیز حلال کیوں ہو گئی. کتنے لوگ یہ کیوں والا سوال کرتے ہیں، خنزیر آرام کیوں ہے، کتا آرام کیوں ہے، شراب آرام کیوں ہے، بھائی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے یہ آپ نے کیوں مجھ پر منع کر دیا. اس وقت کہتے ہیں چونکہ ڈاکٹر جانتا ہے نا، تو جس نے کائنات کو پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو وہ اللہ جل مجد الکریم، اسی کا اگر خوف ہوگا تو پھر زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ یعنی انسان کی جنت بن جائے گی. ایک رب کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں، ہم نے ایک رب کا خوف اتار دیا ہے، ساری کائنات کا خوف ہم پر سلط ہو گیا ہے، ہم ایک ایک چیز سے ڈرتے ہیں، صرف رب سے نہیں ڈرتے. تو کہا اولئک یکون من المهتدین، اگر یہ کام کریں گے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہو جائیں گے، اللہ ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما دے گا، اللہ مجد الکریم ان پر کرم نوازی فرما دے گا. اگر یہ شرطیں پوری ہو جائیں، ایمان باللہ، ایمان بالحرف، نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی، اللہ کے سوا کسی نہ ڈرنا، اگر یہ چیزیں انسان میں کامل ہو جائیں، پوری ہو جائیں، تو کہا اب وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اب ہدایت ان کے چومے گی، وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. آج عالتم سکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ. یہ کریمہ آج کے دور میں بڑی ہے، ویسے تو الحمدللہ ساری آیتیں پر تک کے لیے یعنی ہر ایک گھڑی کے لیے ایسے ہیں جیسے ابھی کے دور کے لیے پیش نہ ہو رہی ہیں. اب جو بھی پڑھیں گے، نازل تو 15 صدیاں پہلے ہوا، لیکن اگر ہم معاشرے میں نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن ایسا یعنی ہمارے حالات دیکھ رہا ہے اور ایسے جیسے نازل ہو رہی ہیں. کل یہ بڑا مسئلہ دیکھو جی، تم لوگ بھی عجیب ہو، کبھی کہتے ہو جو کا امام ہے اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہو جو وہاں ارے وہ اتنے برے ہوتے تو کیا اللہ ان کو مسجد حرام کا یعنی امام بنا دیتا، وہاں کو قبضہ دے دیتا. تو اللہ کہتا ہے آج آج تم شکایت الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلا، وہ عمارت المسجد الحرام ہے اور خانے کعبے کو بنانا، فنا باللہ والی یوم لارے، کیا اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے برابر ہو گیا. ابو جال بھی یہی کہا کرتا تھا، ابو اللہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو اگر ہم اتنے برے ہوتے تو اللہ ہمیں خانے کعبے کی تولیت عطا نہ کر دیتا، خانے کعبے کو تو ہم سجائیں، یہاں ہم رہیں، لوگوں کو آب زمزم شریف ہم پلائیں، حاجیوں کو ستو ہم آئیں، خیمے ہم لگائیں، اور سچا معاذ اللہ یہ یتیم اور غریب آدمی ہو جائے. لوگوں کو وہ دلیل دیا کرتے تھے، اگر اتنے سچا ہوتا تو مکہ چھوڑ کے کیوں چلا جاتا، اگر اللہ کی مدد اس نبی کے ساتھ اتنی ہوتی، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کدھر چلے گئے. تو اللہ نے کہا ظالموں میرے نبی کو ماننا ماننے کے برابر یہ کعبے کی تولیت نہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلانا نہیں ہے، یہ ان کے لیے صاحبان مقرر کرنا نہیں ہے. آج کتنے ہیں یہ نہیں دیکھتے عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ کیسے ہیں. جی دیکھو جی ان کو تو وہاں حکومت ملی ہے، تو یہودیوں کو بیت المقدس میں حکومت مل گئی ہے، تو کیا یہودیوں کو بھی ہم نیک مان لیں گے، کیا اچھا مان لیں گے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے قصور بتا دیا، خانے کعبے کی تولیت تب ہی فائدہ دی جب آقا کا دب ہوگا، جب اللہ رسول مانیں گے، حاجیوں کو پانی پلانا تب ہی نیکی ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے. اور یہ حاج کے لیے ٹینٹ لگانا، ان کی چھاؤں اور ان کی کھانے دانے کا انتظام کرنا، یہ کب ہے؟ جب اللہ کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ فرماتا لا یفقهون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے تم حاجیوں کو پلاتے ہو، ٹھیک ہے تم نے خانے کا تولیت کی ہے، ٹھیک ہے تم خانے کعبے کو آباد کر رہے ہو، اس کو بنا رہے ہو، حاجیوں کی خدمت بھی کر رہے ہو، لیکن خدمت جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا، کیسی خدمت کہ کناروں پر جہاں سے آتے تھے وہاں راستوں پر آدمی بٹھا دیتے تھے، آپ بتاتے تھے جو بھی نیا آدمی آتا کہتے دیکھو وہاں ایک آدمی نیا دین کا پرچار کر رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا. وہ لوگ پوچھتے کون سا دین، وہ ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، کہیں ان کے پاس نہ چلے جانا. تو وہ تو منع کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مشہوری کر رہا ہے. جو آدمی بھی کہتا ہے اس کے پاس نہ جانا، آدمی والا آدمی سوچتا میں دیکھوں تو صحیح نہ ہے کیوں، اور میرے آقا کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا سبحان اللہ، پھر وہ آقا کا ہی ہو جاتا ہے. تو کہا یہ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تو یہ دیکھتا ہے مومن کون ہے، مومن ہے تو ساری چیز قبول ہیں، مومن نہیں تو چاہے کتنا عمل کرے، چاہے دن رات سجدے میں رہے، اس کے سجدوں کا، اس کے حج زکاتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ظلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے نکال دیا. یہ ظالم لوگ ہیں جو آقا کریم کو تو مانتے، رب کے گھر کو مانتے ہیں، رب کے رسول کو نہیں مانتے. خانے کعبے کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی عزت نہیں کرتے. خانے کعبے کی تو یعنی صفائی کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. تو رب کہتا ہے برابر ہی یہ ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ دینا آمن و حاضر، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے ان کا. ایمان لائے، ایمان کے بعد آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، ہجرت کر لی، مدینے کو اپنا گھر بنا لیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہا وہ لوگ جنہوں نے ایمان میں اپنا گھر جا بنا لیا. مدینے کو آقا نے اللہ نے ایمان کہہ دیا کہ جہاں میرا محبوب ہے وہ پورے کا پورا شہر ایمان بن گیا ہے، اس شہر کا نام ایمان رکھ دیا گیا ہے. کہا جس نے جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ چلا گیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، پھر اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، جو ہو سکتا ہے اللہ راہ میں قربان کر دیا. کہا اعظم درجتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت زیادہ درجہ ہے. واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. کون لوگ؟ یہ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان کو کامیاب کہہ رہا ہے، ان کو فائز کہہ رہا ہے، ان کو مراد کو پہنچا ہوا کہہ رہا ہے. کہ جنہوں نے ہجرت کی، صدیق اکبر نے ہجرت کی، فاروق اعظم نے ہجرت کی، عثمان غنی نے ہجرت کی، آقا کے غلاموں نے ہجرت کی. جب قرآن ان کو فائد کہہ رہا ہے، جب قرآن ان کو کامیاب کہہ رہا ہے، تو آج کوئی تالا اٹھ کر کہ جی یہاں پر کوئی علماء اسلام ہیں تو ذرا سا انٹروڈیوس کرائیں تاکہ مجھے کچھ تعالیٰ ان کو آج کوئی ظالم اگر کہے کہ وہ راہ پر نہیں تھے، انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا سب، تو دیکھیے اللہ تو ان کو فائد کہہ رہا ہے، اللہ تو ان کو کامیاب کہہ رہا ہے. کہا یہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے کفار کے خلاف جہاد کیا، اللہ جل مجد الکریم ان کو یعنی اعظم درجہ دیتا ہے، درجوں کے لحاظ سے اوپر، اور فائز کامیاب کامران قرار دیتا ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ اب ان کا رب ان کو خوشی سناتا ہے، ان کو بشارتیں دیتا ہے، ورضوان اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے. جنت اللہ، جنت کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، جو مدینہ طیبہ میں چلا گیا. تو وہی آدمی ہے جو رب اپنی رضا بھی دے رہا ہے، جنتیں بھی دے رہا ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے. تو کون تھے صحابہ کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ لوگ آج ظالم صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، رب تو کہہ رہا ہے میری رضا بھی ان کے لیے، میری جنت بھی ان کے لیے اور کامیاب ان کے لیے، اور رب تو ان کو بشارتیں دے رہا ہے، میری رضا کی بشارتیں، جنت کی بشارتیں، میری رحمت کی بشارتیں، لہم فیا نعیم و مقیم، اور ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے لیے، صحاب کے لیے اور صحابہ کے غلاموں کے لیے دائمی نعمتیں۔ یہ نہیں کہ جی یہ تو اس وقت تک، نہ لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تک وہ مومن تھے جب تک آقا زندہ، جب معاذ اللہ آقا تشریف لے گئے تو سوائے چار پانچ صحابہ کے معاذ اللہ ساری دنیا، سارے لوگ معاذ اللہ دین سے نکل گئے، متعدد ہو گئے۔ معاذ اللہ اصل رب کہتا ہے نعیم مقیم، ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تو قائم رہنے والی کس کے لیے؟ جس کا ایمان قائم رہنے والا ہے، جس کی ذات قائم رہنے والی، جو پھرنے والا ہے، جو دین کو چھوڑنے والا ہے، اس کے لیے نعیم مقیم کی قرآن میں کہیں بھی یعنی بشارت نہیں دی گئی۔ تو صحابہ کو نعیم مقیم کی بشارت دی، ایسی نعمتیں جو صدا کے لیے ہیں، صحابہ صدا نعمتوں میں ہیں، آقا کے غلام صدا رب کی رحمت میں ہیں، صدا رب کی رضا میں ہیں، ایسے فائد ہیں اور صدا تک ابد، ازل سے لے کر اب تک فائد ہی فائد ہیں، کامیاب ہیں، وہ واپس لوٹنے والے نہیں، وہ خسارے والے نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ جل مجد الکریم کو صحابہ کا ایمان پسند آ گیا، ان کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی۔ اب وہ سنتے کھاتے ہیں تو رہیں گے کہاں؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے کہ 63 سال، 10 سال، 20 سال تم نے میرے آقا کی خدمت کی، چلو 1 سال جنت میں رہو، اس کے بعد نکل جاؤ۔ کہا نہیں، میرے آقا کریم کی خدمت ایک ایک گھڑی خدمت کروڑوں سالوں سے باری ہے، وہ ایک ایک گھڑی خدمت کے بدلے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو جنتیں عطا کر دی۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس تو ان کا بہت بڑا اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، خبردار اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء، ولی نہ بنانا، دوست نہ بنانا، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے بدلے وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، اگر ادب کے بدلے بے ادبی کو پسند کرتے ہیں، اگر آقا کے بدلے کسی اور کو پسند کرتے ہیں، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے تمہارا بھائی ہو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، کتنا بھی عزیز ہو، دین کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، دین پہلے ہے، رب اور رب کے رسول کی ذات پہلے ہے۔ آج کسی کو بات کر کے دیکھیے، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ماں کو چھوڑ دوں، چاچے کو چھوڑ دوں، بیٹے کو چھوڑ دوں، بھائی کو چھوڑ دوں، یہ کیسی دعوت دے رہے ہیں؟ رب کہتا ہے خبردار، جس نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی، جس نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، جس نے آقا کریم پر کسی اور کو ترجیح دی، ان سے تمہارا کوئی رشتہ دار رشتہ نہیں، چاہے تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ لوگ، یعنی دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جنگ بدر مشہور ہے، کہ ایک آدمی کا سر کاٹ کر اٹھا کر لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یاد کرتے ان کا سارا ہے؟ آقا سب کو پہچانتے تھے، مکے والوں، کہا ابو عبیدہ یہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا دشمن ہے۔ کہا نہیں، ہے کون؟ رشتے میں تیرا کیا لگتا ہے؟ عرض کی، پیارے آقا، آج تو آپ کا دشمن تھا، ویسے رشتے میں میرا باپ لگتا تھا، یہ آج آپ کے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، آج میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ عبدالرحمن بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض، مسلمان ہوئے، ابا حضور جنگ بدر میں کئی مرتبہ میری تلوار کے سائے آئے، میرے وار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبدالرحمن، سن، اللہ کی قسم، اگر تو میری تلوار کے زید میں آتا، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو میرے آقا کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، تو آقا کریم کو پتا چلا کہ آج ابو بکر نے اپنے باپ کے منہ تھپڑ مارا ہے، تو کہا وہی باپ جس کو کبھی تو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہی باپ، کبھی تو آقا یہ کہتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، وہی باپ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انتا و مال کال ابھی کا، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہی باپ، اسی کے منہ پر تھپڑ سینہ صدیق اکبر نے مارا۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر تیرا باپ تھا، کیوں تھپڑ مارا؟ عرض کی آقا وہ تو رب کا شکر میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا جو سر تھا تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ میرے بیٹھے بیٹھے انہوں نے آپ کے متعلق ایک گستاخی کر دی تھی۔ تو گستاخ چاہے باپ ہو، گستاخ چاہے بیٹا ہو، گستاخ چاہے بھائی ہو، گستاخ کتنا عزیز رشتے دار ہو، جو آقا کا نہیں وہ مسلمان کا نہیں۔ کہا خبردار، اگر ایمان پر وہ کفر کو ترجیح دے دیں تو پھر تمہاری کوئی رشتے ناتے نہیں، کوئی دوستی نہیں، اپنے باپ کو بھی اپنے بھائی کو بھی اپنا دوست نہ بنا اگر ایمان پر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، مِنْكُمْ تُمْ مِنْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی خطا کار ہے، وہی حد سے بڑھنے والا ہے، وہی ظالم ہے کہ جو باپ کے ساتھ تو محبت رکھے لیکن کہے، آج کتنے مسائل ہیں، کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا پتہ بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، باپ کا پتہ بھی یا بے نمازی ہے، داڑھی بناتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بات کرے تو آدمی مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میرے باپ تلق ایسی اس نے بات کی، حالانکہ جانتا ہے آدمی میرے باپ میں ہزاروں خامیاں ہیں، لاکھوں کوتاہیاں ہیں، لیکن وہی جو اپنے فاسق فاجر باپ کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، قتل و غارت پر تیار ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پر تیار ہو جاتا ہے، اسی کے سامنے جب آقا کی بات ہوتی ہے تو وہ یعنی کان دبا کر چل دیتا ہے، ارے تجھے کیا ہو گیا، ارے یہ تم کیا سن رہا ہے، وہ کہتا ہے کیا کروں، آخر میری اس کے ساتھ دوستی ہے، رشتہ ناتا ہے، یہ بھی اگر کہہ رہا ہے تو میں کیا کروں، اللہ اس کو پوچھ لے گا، اللہ اس کو ایسے حساب لے گا، آقا کی بات آئے تو اللہ حساب لے گا، باپ کی بات آئے تو ہم حساب لیں گے، اپنے گھر کی بات آئے تو ہم بدلہ لیں گے، جب آقا کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر اللہ پوچھے گا۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ صحیح بخاری مسلم میں کیا موجود ہے، ایک روایت میں سید اکبر کا واقعہ، ایک میں فاروق اعظم کا واقعہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یا دوسری روایت میں سیدنا علی اکبر، یہ اتنے حلیم و توا ہیں جو کبھی غصے میں نہیں آتے، جو غصے میں آئے ہوئے کو یعنی منع کرتے ہیں، اور سمندر سے زیادہ ان میں حوصلہ ہے، وہی صدیق اکبر۔ ایک جگہ ایک یہودی سے بات کر رہے، صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے سب کی قسم جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کا افضل ترین شخص بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، افضل البشر بنا کر بھیجا، تو وہ آگے سے یہودی کہتا ہے مجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو کائنات سے افضل بنا کر بھیجا۔ صدیق اکبر نے ایک تھپڑ مارا منہ پر، کہا تو کہتا ہے موسیٰ کو افضل بنا کر بھیجا کائنات میں، کائنات میں تو میرے بھی آقا ہیں، مخلوق میں تو میرے بھی آقا ہیں۔ اب وہ یہودی آقا کریم کی بارگاہ میں گیا کہ ابو بکر نے مجھے مارا ہے، کہا ابو بکر تو ایسا نہیں، وہ تو بڑا حلیم و تباہ ہے۔ جب پوچھا گیا عرض کی یا رسول اللہ اس نے یوں بات کی تھی، میرے آقا نے کہا دیکھو وہ اس کا نبی ہے، اس کو حق پہنچتا ہے اپنے نبی کو افضل کہے، تو انبیاء میں ایسا نہ کیا کرو، دیکھیے میرے آقا نے کتنا ادب سکھا دیا۔ لیکن صحابہ کا دیکھیے، جوش دیکھیے، جذبہ دیکھیے، کتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو قتل کیا تھا، کتنے ہیں جنہوں نے یعنی اپنی، ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کی بیوی نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کر دی تو اس نے اسی وقت چھری پکڑی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا، صبح شور مچ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا، پتہ کرو، وہ صحابی حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ اس نے آپ کے خلاف ایک بات کی تھی، میں نے اسے قتل کر دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کپن اس کا کوئی قصاص نہیں دلایا، کیونکہ گستاخ رسول کا کوئی قصاص ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر تم نے ان سے دوستی کی جو ایمان پر کفر کو ترجیح دے ہیں، جو ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ تم ظالموں میں سے جاؤ گے۔ کل ان کان ابکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال مترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردون حبائکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم قوم الفاسقین۔ دیکھ لیجئے آدمی جس جس سے پیار کر سکتا ہے، جو جو اللہ رسول کے راستے میں آ سکتا ہے، سب کے نام گنا دیے. کل انکانہ اباؤ کم کہہ دو اگر کہ تمہارے باپ ہوں, وہ اب ناؤ کم کہہ دو اگر کہ تمہارے بیٹے ہوں, وہ اخوان کم اگر کہ تمہارے بھائی ہوں, وہ ازواج کم اگر کہ تمہاری بیویاں ہوں, وہ اشیرات کم اگر کہ تمہارے خران ہوں. دیکھتے جائیے اللہ رسول کی راہ میں باپ آ سکتا ہے, بیٹا آ سکتا ہے, بھائی آ سکتا ہے, بیوی آ سکتی ہے, ہوتا ہے. دل تو کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں, پر باپ نہیں مانتا, باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتا, بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی, نماز نہیں پڑھنے دیتی, نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا. یہ جتنے بھی باپ آ سکتا ہے, بھائی آ سکتا ہے, خاندان آ سکتا ہے. جی مولوی صاحب کہتے تو آپ ٹھیک ہیں, لیکن کیا کرے, رسم و رواج ہیں, میرے خاندان کا ایک مسئلہ ہے, اگر میں یہ کروں خاندان نہیں رہے گا, میرے خاندان کے بھی کچھ یعنی چیزیں ہیں. تو کہا خاندان ہو, تمہارا باپ ہو, تمہارا بھائی ہو, تمہاری بہن ہو, کوئی بھی ہو اگر تمہیں, اور پھر اس کے بعد ہے والن نک طرف تو موہا مال ہے, جس کی کمائی کے مال میں تمہیں شک ہو جائے کہ اگر یہ بات کر دی تو کہیں مال کم نہ ہو جائے. بد عقیدہ کو, کافر کو اگر مال نہ بیچا تو میں کیا کر سکتا ہوں, دکان بند ہو جائے گی. میں تو جی ایک ایسا آدمی ہوں, ایسا کارج ہوں, تاجر ہوں, میں گستاخ کے ساتھ بھی ملتا ہوں, میں عاشق کے ساتھ بھی ملتا ہوں. کیوں کہ میرا تو تجارت کا معاملہ ہے نا, میں تمہارے ماں وقت تجارتن اور تمہاری تجارت تخشو نہ کسا رہا, جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو. اگر کافر کو سامنے نہ بیٹھوں گا, اگر میں اس گستاخ کو سودا نہ دوں گا, اس کے اچھے ساتھ اس کے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھوں گا, میری تجارت تباہ ہو جائے گی, میری دکان بند ہو جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھیے وہ چیزیں سارے رشتے ناطے گنا دیے, مال و دولت گنا دیا, مال و تجارت گنا دیا, وہ مساکن ترضونھا اور وہ مکان وہ بلڈنگیں جن کو تم پسند کرتے ہو. اب دیکھتے جائیے اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجد و کریم نے ایک مومن کے لیے ہر چیز بیان کر دی جو اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی, جو محبت رسول میں یعنی شریک ہو سکتی تھی. باپ کے ساتھ محبت ہے, بیٹے کے ساتھ محبت ہے, بیوی کے ساتھ محبت ہے, اولاد کے ساتھ محبت ہے, اپنے گھر بار کے ساتھ محبت ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے, اپنے مال کے ساتھ محبت ہے, تجارت کے ساتھ محبت ہے, گھر ساتھ محبت ہے, کیا اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جل مجد الکریم نے اس ایک آیت میں بیان کر دی جن جن سے آدمی کو محبت ہو سکتی تھی. ساری کی ساری اللہ جل مجد الکریم لایا احب علیکم من اللہ و رسولہ, اگر اللہ رسول سے ان میں سے کسی ایک سے بھی زیادہ پیار ہے تو سمجھ لو کہ تم مومن نہیں ہو. لا یومنو ادکن حتا اکونا احبا الیہ من والدہی و بلدہی ونہ سے اجمعین حکمہ کار صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا مجھے میرے رب کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تک کوئی شخص اپنے بہن اپنی اولاد کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. دعوے جتنے چاہے کرے, نعرے جتنے چاہے لگائے, جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں جانتا. ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, آدمی کی جان پر بن جائے باپ کو قربان کر سکتا ہے, اولاد کو قربان کر سکتا ہے. اللہ معاف کرے کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے, گولی چل جائے, کہیں کوئی یعنی کیا نام ہے بم چل جائے, مائیں بیٹوں کو چھوڑ کر پھینک کر بھاگ اڑتی ہیں, باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے, ایسا مسئلہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ جان کو پیاری ہوتی ہے, سب کچھ آدمی چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کے لیے. لیکن آقا کریم نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ, جب تک میرے ساتھ پیار نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اور اللہ نے ارشاد فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے تک تجھے اپنا آقا نہیں مانیں گے, جب تک یہ اپنا مولا نہیں مانیں گے. تو معلوم ہوا کہ کائنات میں محبت کا جو قابل شخصیت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن جب پتہ چلتا ہے, آپ بیان کریں جی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں یہ عبارت ایسے کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا, خبردار ہے کافر ہے. جب مولوی کا نام ٹھوس ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے, نہیں نہیں اس نے تو نہیں. کیوں بھائی, اس کا مطلب ہے تجھے مولوی سے زیادہ محبت ہے. آپ بیان کریں تو اگر کوئی آدمی یہ کہے تو لوگ جی کافر ہے تیرے باپ نے کہا. اب نہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب باپ سے زیادہ محبت ہے, بھائی سے زیادہ محبت ہے, بیوی سے زیادہ محبت ہے. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا پڑے گا کہ کیا ایک طرف حکم رسول ہو, ایک طرف ذات محبوب ہو, ایک طرف بیوی کا حکم ہو, ایک طرف والدین کا حکم ہو, ایک طرف بھائیوں کا حکم, ایک طرف اپنے معاشرے کی رسم و رواج ہو, تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ابھی ماں پتہ چل جائے گا کسی سے فتوا لینا, کسی کے سامنے جانا, کسی کو نبض دکھا, کسی سے ایکس رے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کون کتنے پانی میں ہے, کتنا من ہے, ابھی پتہ چل جاتا ہے. اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھ لیں, اپنی اپنی ذات میں ہم سوچ لیں, کیا سنتے رسول سے, کیا بیوی کا حکم افضل مانتے ہیں یا نہیں, بھائی کا حکم افضل مانتے ہیں یا نہیں, والدین کا حکم افضل مانتے ہیں یا زمانے کی رسم و رواج افضل مانتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں مانتے تو بہت بڑی مبارک ہو, اور اگر مانتے ہیں تو یقین کر لیے ساری باتیں, یہ سارا ایمان, یہ سارے دعوے, یہ سارے کے سارے ہمارے نعرے صرف زبانی نعرے ہیں, دل میں محبت رسول نہیں ہے. جن کے دل میں محبت رسول ہو گئی تھی اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے آج کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تھے, نہ ان گھروں کا پتا تھا, نہ ان کو رشتہ داروں کا پتا تھا, نہ ان کو والدین کا تھا, مال تجارت کا پتا تھا, نہ ان کو کسی اور دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی, کیونکہ دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے. اور کسی کو یہ یعنی اس پر خوش نہیں ہوتا تھا, میں گھر چھوڑ آیا ہوں, میں باہر چھوڑ آیا ہوں, میں مال غنیمت چھوڑ آیا ہوں, میں مال و دولت چھوڑ آیا ہوں, میں اتنی کوٹھیاں اور اتنے بنگلے چھوڑ آیا ہوں, میں ملک چھوڑ آیا ہوں. کسی کو کچھ بھی اس کی پرواہ نہیں تھی. لوگ کہا کرتے تھے ساری دنیا بادشاہی بھی مل جاتی تو اگر آقا کے قدموں پر نثار کر کے آقا کی غلامی مل جائے تو سودا بڑا سستا ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھ سایت کریمہ کی روشنی میں, یہ ہمارے سامنے ایک ترازو آ گیا, آئینہ آ گیا, ہم اپنی اپنی صورتیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک طرف آقا کا حکم, ایک طرف باپ کا حکم. عجیب بات تو یہ ہے نا, اسی باپ کا حکم ہم کئی مرتبہ ٹال دیتے ہیں, باپ کی گستاخی کر دیتے ہیں, لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں میں کر سکتا, میری اولاد نہیں مان رہی, میرا باپ نہیں مان رہا, میری والدہ نہیں مان رہی, میری بیوی نہیں مان رہی. شادی کا مسئلہ دیکھ لیجئے, مرنے کا مسئلہ دیکھ لیجئے, اپنے اور رتوار دیکھ لیجئے. اس وقت اچھے اچھے میں کہتا ہوں کہ بظاہر دیندار آدمی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کیا کریں جی, گھر کے حالات ایسے ہیں, اب اولاد نہیں مانتی. بھائی جب ہم نے اللہ رسول کی نہیں مانی تو اب اولاد ہماری نہیں مانتی, تو پھر اس میں افسوس کا کس بات کا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں بتا دیا, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تک میری ذات سے ساری کائنات سے زیادہ پیار نہ کرے, تو چونکہ صحابہ مناسب نہیں, ان کی زبان اور دل اور نہیں تھا, تو چلو زبانی طور پر تو صدقے یا رسول اللہ قید ہونا, دل میں جو چاہو کرو. فروق اعظم اسی وقت ہے, آقا آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے لیکن والدین سے پیارے نہیں. آقا نے پھر فرمایا کہ عمر اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک میری ذات سے زیادہ میری ذات کے ساتھ ساری کائنات کا پیار نہ کرے, حتیٰ کہ والدین سے اولاد سے. پھر عمر فاروق نے عرض کی پیارے آقا اب آپ مجھے اپنے والدین سے اولاد سے بھی پیارے ہیں لیکن جان سے پیارے نہیں. میرے آقا نے پھر فرمایا عمر سن لے, آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنے والدین سے زیادہ کے ساتھ پیار نہ کرے. عمر اب اٹھے عرض کی پیارے آقا اب کائنات کی ہر چیز سے آپ مجھے پیارے ہیں حتیٰ کہ میری جان سے بھی پیارے ہیں. تو آقا نے فرمایا الان یا عمر, الان یا عمر, الان یا عمر, عمر مومن ہوا ہے, اب ہوا ہے, اب ہوا ہے. تو ایمان کی شرط یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, دین کی بات آ جائے, تو پھر نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ کوئی حاکم سایہ کچھ نہیں ہے, صرف آقا ہیں. ہاں آقا کی ارگاہ میں لے جانے کے لیے باپ مل جائے ایسا ہو جو سی العقیدہ ہو تو الحمدللہ فرماتے تھے. آج لوگ پہ ہیں, آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھو جی آپ کہتے ہیں کہ جی جو یا رسول اللہ نہیں کہتا اس کے ساتھ ملو نا, تو کیا باپ کو چھوڑ دیں, کیا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں؟ ہاں بھائی اگر آقا کو لینا ہے تو سب کو چھوڑنا پڑے گا, اگر سب کو لینا ہے تو پھر اللہ نے تو کہہ دیا. دیکھیے اگر آقا کہتے اعتراض ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ نے کہہ دیا. دیکھو اللہ اور اللہ کے محبوب سے اگر یہ چیزیں پیاری ہیں وہ جہاد فی سبیل ہی، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے اگر ان چیزوں کے ساتھ بھائی جہاد کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، کیا کریں، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کیا کریں، والدین ہے، کیا کریں، اتنی کوٹھی اس لیے تو نہیں بنائی تھی نا کہ میں جہاد میں جا کر شہید ہو جاؤں، یہ لوگ اس کو آ کر استعمال کریں، یہ اتنی خوبصورت بیوی ہے، چھوڑ کر کیسے میں جنگلوں میں چلا جاؤں، کیسے میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں. کہا اگر ان چیزوں سے زیادہ پیار کرتے ہو اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے، اللہ کی راہ میں وقت دینے سے، فتربصوا یاتی اللہ بامر ہی، کہا پھر راستہ دیکھو، پھر انتظار کرو، اب اللہ کا عذاب آ کے آیا. عذاب اب کوئی کہے گا کہ دیکھو جی کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، نبی اکرم کا صرف نام لیتے ہیں، جو بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، نبی اکرم کا صرف نام لیتے ہیں، تو کہاں عذاب آیا؟ قرآن نے تو 14 صدیوں پہلے کہا تھا ساری دنیا عزت کی زندگی گزار رہی ہے، کہیں عذاب نہیں آیا. تو بھائی عذاب کیا ہے؟ عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پتھروں کی بارش بھیج دے، یہ تو اللہ نے کہہ دیا، جیسا ہم نے پیچھے پڑھ لیا، یہ تو اللہ نے کہہ دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تک تو ہے ان کو کھانے پہ بھی دے، کھانے کے لیے بھی دوں گا میں، ان کو عزتیں بھی دوں گا میں، پینے کے لیے بھی دوں گا میں، ان کو سب دوں گا، عذاب نہیں دوں گا جب تک تو ان میں موجود ہے. لیکن کیا یہ بڑا تھوڑا عذاب ہے کہ اللہ کے سوا ہم در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیا یہ کم عذاب ہے کہ یہود و نصارہ کے قدموں میں ہم گرے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ امن کی بھیک نہیں دے رہے؟ کیا یہ کم عذاب ہے آج مسلمان جس کی عزت ساری کائنات میں بنی ہوئی تھی آج در در کا غلام بن گیا؟ کیا یہ کم عذاب ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ مسلمان کہلاتا ہوا ڈرتا ہے؟ آج مسلمان جو ہے وہ سنت رسول پہ عمل کرتا ہوا ڈرتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ کیا کہا کہ سنت مسلمان خود مٹانے لگے، دین کے شعار مسلمان خود مٹانے لگے، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ آثار جن سے عبرت حاصل کی سکتی تھی، جن کے صدقے دعائیں مل سکتی تھی، وہ آثار مٹا دیے گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی وہ چیزیں مٹا دی گئیں. آج مسلمان نام کے مسلمان کروڑوں سے اوپر ہیں، عرب سے اوپر ہیں، لیکن کیا ہے ان مسلمانوں کی حالت؟ کیا ہے؟ مسلمان در در کا گدا بن گیا ہے، در در پہ آج یعنی مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے. یہ عذاب ہے مسلمان کے لیے کہ آج مسلمان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور دنیا کو پکڑ لیا، جہاد کرنا تو چھوڑ دیا، اور آج تو کہہ رہے ہیں جو جہاد کا نام لے وہ تو ہے ہی، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ تو دہشت گرد ہے، جو جہادی ہے اس کو تو ختم کر دے. مسلمان کہہ رہا ختم کرو، کل بھی کہہ رہا ختم کرو، تو رب نے کہا تھا اگر جہاد چھوڑ دیا تم نے تو ذلیل خوار ہو جاؤ گے، رب کا عذاب آئے گا. آج رب کا عذاب آیا ہوا ہے، آج مسلمان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، آج پتہ نہیں صبح کو کیا ہو جائے گا، کل کو کیا ہو جائے گا، آج اچھا بلا ہے، پتہ نہیں کو کافر حملہ کر کے کیا کر دے گا. آج رب جل مجد کریم کا یہ عذاب ہے کہ آقا کریم کے ماننے والے در در پہ ذلیل و خوار ہیں. کیوں ہیں؟ کہ آقا کا صرف نام لیتے ہیں، آقا کا گھر چھوڑ دیا، آقا کا لینا چھوڑ دیا، اس آقا کریم کے صدقے جن کے یعنی بوئے مبارکہ کے صدقے فتح ہوتی تھی، آج اس آقا کا جنگ میں نام لینا منع ہے، آقا سے مدد مانگنا شرک ہے. لیکن دیکھیے تو صحیح نا، جس خالد بن ولید کا نام سن کے کافر کانپ جایا کرتے تھے، وہ جو ایک تلوار کے ساتھ 500 آدمیوں یعنی مقابلہ کیا کرتا تھا، تو کسی نے کہا خالد بن ولید بہت زیادہ بہادر ہو، خالد بن ولید تمہاری بہادری تمہارا نام سن کے کفار جو ہیں وہ اڑتے ہیں، اے خالد اتنی بہادری کہاں سے لے؟ تو خالد بن ولید کہا کرتے تھے لوگوں کیا جانوں یہ میری بہادری کیا ہے، یہ تو اس ایک موئے مبارکہ کی برکت ہے جو میری ٹوپی میں سیا ہوا ہے، جو میرے سر پہ رہتا ہے، تو میں ہزاروں کے مجمع میں بھی نہیں گھبراتا. آج اسی کا نام لینا، آج اسی محبوب کے نام لینا، آج اسی محبوب کی نعت پڑھنا، آج اسی محبوب کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہو گیا. تو رب نے کہا اگر میرے نبی کی مدد نہیں تو در در پہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، اور آج لے ان کی پر آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج بھی مسلمان کو کوئی عزت مل سکتی ہے، آج بھی مسلمان کے قدم چوم سکتی ہے، آج بھی وہ عزت و احترام مل سکتی ہے، آج بھی فرشتے آ کر مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ سکتے ہیں، لیکن جس نبی کے صدقے آئے تھے اس کا نام آج بھی لے لیا جائے، اس کی ذات آج بھی پکڑ لی جائے، اس کا ادب و احترام آج بھی کر لیا جائے. وہ فرشتے وہی ہیں جو آقا کے غلام تھے، اس وقت بھی غلامی میں لڑنا شرف سمجھتے تھے. آج فرشتوں نے کیوں ہم سے اپنی نظریں موڑ لی؟ آقا کی رحمت کیوں روٹ گئی؟ اس کو رحمت اللہ العالمین کہتے تھے، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، تو رب کی رحمت کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا، لوگو اگر تمہیں اگر اللہ کے رسول اور جہاد سے اپنے باپ بیٹے پسند آ گئے، اپنے گھر بار سے محبت ہو گئی، اپنے مال و دولت سے عقیدت ہو گئی، تو پھر رب کا عذاب آ گیا. تو یہ رب کا عذاب ہے آج مسلمانوں پر. مسلمان جہاں بھی ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں تو آج رب کا عذاب ہر آدمی کے سامنے نظر آ رہا ہے. آج ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس کا مطلب ہے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے جو آقا کی محبت نہیں رکھتا وہ فاسق ہے، جو آقا سے باپ سے پیار کرتا ہے فاسق ہے، جو مال و دولت سے پیار کرتا ہے فاسق ہے. تو فاسق کو رب راہ نہیں دکھاتا، فاسق کو پتہ نہیں چلتا فاسق ہے. آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، کلمہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو اور بھی بہت سارے پڑھتے تھے. اس لیے محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے گھر سے زیادہ آقا کسی محبت نہیں تھی. اور نہیں تھی تو اسی لیے وہ بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آج ہم بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. دنیا میں تو رب نے فرما دیا ساری کائنات جس جس سے محبت ہو سکتی ہے ایک طرف رکھو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھو. اگر تو پلڑا بھاری ہے محبت رسول کا، جان لو عزت تمہاری ہے، جان لو دولت تمہاری ہے، جان لو جنت تمہاری ہے، جان لو کہ رب کی رضا تمہاری ہے. اور اگر پلڑا دنیا کا بھاری ہے، اپنے عزیز و اقربا کا بھاری ہے، اور نبی کو معاذ اللہ ہم نے صرف ایک نام لینے کے لیے رکھا ہوا، تو پھر جان لو ذلت بھی تمہارے اور آخرت میں بربادی بھی تمہارے لیے ہے. آج ہم اسی بربادی کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ کے ان چیزوں سے زیادہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، جیسا آقا نے زندگی گزاری ایسا گزار دیں، اور بغیر کسی دیکھے کہ آقا کا حکم آ گیا، اب بیوی مانتی ہے مانے، باپ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. آقا کا حکم آ گیا ماننا ہے، تو جب ماننا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی برکتیں بھی ہوں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہوگی. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں کائنات سے زیادہ، ایک ایک ذرے سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت عطا فرما دے، عشق عطا فرما دے. اور حقیقت میں تو جان ہے ہی، جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد میں مزہ، وہ نازے دعا اٹھائے کیوں. ہماری تو جان جو ہے وہ بھی محبت رسول ہے. اللہ کرے ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ ہمارے دل کی آواز بن جائیں، ہمارا دل اور زبان ایک ہو جائے محبت رسول کے نام کارے لگانے والے، غلامی رسول میں موت قبول کہنے والے. اللہ کرے اس کی سنتوں کو بھی قبول کر لیں، اس کے دین کو بھی قبول کر لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے رستے کو بھی قبول کر لیں، ان کی دی ہوئی اس آب نسخہ کیمیا قرآن کو قبول کر لیں، آپ کی حدیث کو بھی قبول کر لیں. تو یقیناً دنیا آخرت کی عزتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی. العزت اللہ ولی رسول ہی ولی المومنین، عزتیں تو سب ہیں ہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے. منافق عزتیں کافروں سے ڈھونڈتے ہیں، منافق عزتیں دنیا سے ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں وہ عزت مل جائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملتی ہے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا لے. وما علیہ الا البلاغ المبین،